ganyan na lang. Wala ka nang alam gawin kung di magparamdam. Hindi ko na alam ano pa dapat ang iisipin ko o dapat ba nawag na lang. Tuwing gabi ka lang nagte-text, tumaring message ko walang effect. Nag-aantay kung ano nang next upang aking utak ay maset. O ano ba? Sa bagay-bagay, pag-usapan naman natin tayo medyo bagay. Ngunit mabagal ka di mo maisipin sa bagay. Kunting tiis na lang malapit na akong magbabay. Ano ka ba naman? Ganyan-ganyan na lang. Wala ka lang alam gawin pa di magparamdam. Hindi ko na alam ano pa dapat ang iisipin ko o dapat panawag na lang.